waa bi nag benn couple la woon, xam nga dëkk town noonu Sénégal, léegi guddi jot ñu war a tëdd nelaw. Bon, ñu tëdd nelaw tranquille comme tous les couples. Bon, toog ba ay 2h 3h du matin yooyu, jabar ji commencé dégg bruit quoi. Ne cey ni jaay, man de bruit bi may dégg yaakaar naa ni sàcc la. Jëkkër ji ne ko yow tëddal nelaw waaye da ngay gént, da ngay halluciné. Ah, tëddal ba suba xam nga. Ñoom daal dañ toog 15 minutes après rek seen lampe nekk tàkk quoi, taf. Ils n'ont rien vu venir, comprendre ñoon dara. Waaye toog bi saa gis benn ngand nit yooyu 2m10 190 kilos quoi. Waa ji ne ana xaalis bi ana or bi. Jabar ji ne ah man de tey moom jot naa natt 200,000 mi ngi nii. Mu ne waa jox ma, jabar ji jox ko. Mu xool jëkkër ji quoi, ne ko yow loo yor. Jëkkër ji ne ko ah waa man de tey jot naa sama salaire man. Mu ne waa jox ma xaalis bi. Mu jox ko quoi. Mais waa ji tranquille ah, mel ni ku nekk këram quoi, xam nga. Waa yow ñëw sàcc affaire yëpp laa la wax, dam na sax ba ubbi frigo bi jël boisson naan gars yi waxuñu dara. Mais gis nga sàcc bi dafa génn gaale bi rek, xuloo bi ne tar. Jabar ji ne ko yow ni nga tooyee yow ah, sa morom gër ñëw fii au lieu nga xeex ak moom yow daal da nga tooy yow waaw. Waa ji ne ko ah yow mën nga yokk tooy ah, mën nga yokk tooy yow xaarima ñëw yow ana marto bi ana marto bi. Waaye set marto bi quoi, benn ngandi marto yooyu quoi. Toog bi saag rek daw ko daw na day dàqi sàcc bi. Fekk sàcc moom mi ngi dox tranquille, fekk il était ay 5h 6h du matin yooyu di dox tranquille en si mbedd bi. Waaye waa ji ñëw ba si niveau sàcc bi quoi, ne ko hé yow laay wax yow hé doo muju dama ne li nga sàcc sama kër laa bëgg nga jox ma ko. Waa ji tourné quoi xam nga, ne ko yow gain loo bëgg lan la yow. Waa ji ne ko non grand da nga fàtte marto bi, marto bi laa la indil woon quoi, am grand am marto bi quoi. Sàcc bi jël marto bi dam